إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبلغ بتقليد رجال جلنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم. ejawtaman ko gurnam nalado Allah sahaba ko arihena deftere Allah ko arihena sunna nalado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eden gandi awdo nalado Allah sahaba be makko e wa bural mabbe hala manukuji kewde der Qur'an Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda wa alal kuffar nuku goddo Allah wi yuhibbuhum wa yuhibbuna ابن جيد الله الله نهيد وكم ببعد وغنون الله سفري بين القرآن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين نكو قعب عند القرآن الله سفري ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لأدو آجفو غي سهابا إن نعم من نعم ابن جيد نعم لليتي بشكل بكاد أقوى مدك مسكينا بألله أليتي ما بيدهابي يبوانا بين هنكدي إنما نطعمكم لوجه الله ثم دفوده في ياسو الله وديرا قدوم وديرا كهان لا نريد منكم جزاء ولا شكورا من أبتان من قالوا دكال اندير ومجر من جير أيوم بين أمين يوم بي أمين هن إسكي والا البركة والا انجارام على اللي أبيها يهود كم بمدكر قصب الله أنا نكم بكل هو ياسو قرنم نعلام درنغ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ana ni da sahabaabe hande woni yeso min ko beeteedo Hadib ibn Abi Balta'a e o sahabi yanke mo ganduda e wa hali no ganda annabi jiji ko hali ko ko gonga as-sadiq fi itizarihi li rabbi ana ni na tahaddasa an garaju o do gorko mo ganda Hadib indama ko ganna windobe tafsir windobe hadiseje windobe ganda fuqaha mu'arrikhin en ina famdi mu indamun indama ko ala e deftere mu onna qur'ana sharani momu imanagal kango odo qur'ana sharani momu ko mu'min billah allahu akbar hayso won ko fela edum bakkar mo wadi mun ishihad mo wadi o wofi yanno wadirni wana non wadirseno e kono gonnam yafu allahu yawi arde makko allahu yafi mo fa kana afullahi aqrabu ilayhi min amalihi fi wa talabihi lahu i'tizar anani e kango odo gorko kadi miiran o gorko mo nelado allah yidi weltinire aljanna batte tinnare makko e batte sembe makko e batte dole makko e bangal wallude diine Allah e yidde gonga e selade fenade o woni ganduda Amr ibn Umair al-Lahmi woni inna da ash-shahir bi Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu an o jako yimbe idiba nade dinal islam to makka do salam hadi nganda shaban fi makka ma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le ngande hayso en kala naka nat bil islam lawbe kay e wa ina anda ala mo fiyaka ala mabbe tan no famirten mo fiyaka mo tongaka mo habbaka mo dumbaka ina famde mabbe de dinal islam ko hande wil nata ena e goto yota mo don jaata kono den nen kay sa dikki la ilaha illallah tan dikki li ger mondial aduna fu habanema wa ana mimma anahu al muslimuna fiha hatta amarahum allah ta'ala bil hijra gonnam allah addi ballal mun julbe ngenda jogi ganda ko wite dental to madinatu allah yamirebe perbe jaato madinatu do nalaado sallallahu alaihi wasallam firi kango haaja kango odo haadi bo jiya ko pernobe ngati gonnam galliji mun ne jewdel mun ne leedel mun kala ko be ngati noto makka do makana be ngari girbinde en hunde matte dum vando zanser kanyum en ettiti ettiki le fof mari sujete yal mangal han kadi na nemo hen ay ne be ngari madina de koppi jurde ay goto ala ko addu en ar dogara ndarta horema angandi su yumi dad sa arde nganda yumi dad e yumi dany tanko yumi dad o jawata dum woni be dandi dan be dogi go anami be pour yo be dado en ngari madina ay hunde be jogaki jomirado sifi mo gonnam garal mabbe madina للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ونمل جمرات غندا ركي النبي جبويته جل غنيمكو ويدوم دو دي برهان دون هنكو فقراء مسكنا بفرب أن نقومي هاجوني مك إن جلتنا إقال لي جمونة قال ما فينا دويا يلتوها جودة لما بشيفة ما بفيا نقوبوتا نقوبان دون الله ما يدن غندا ودير شوي ون غندا بن جوغي بن جلت أخرجوا من ديارهم وأموالهم ben jeegi gonna madina ben darto to modjer umurade jomirado wiili allah yabtaguna fadlan min allah wa ridwan bay so ngoni to makka ga wiite ko ganda batta dental ben juulata no ben jidiri dani de mabbe allah fu ganda sona e ciudu surka woni ben jeeto madina to gam darto de wiili allah wa yansuruna allah kadi ben balla dina allah wa rasuluna laado allah allabi ulaika humus sadiquna be de ngoni gongirantebe halaji mun be ngoni gongirantebe yimbeona kala hunde demde munen taw ala berde kono beedo kay ko be gongirante suratul hasyr ayatu wajadat e kanko do haadi be ngando tampi e dina l'islam he fof gol wala de fof mo tawade men nyada waldu hudine nyado mun kado ko wiete jamaragal makko nyam golluje jalti hen kanko do haadi anani kono kadi nyen mun tigo rokki fittanu makko dina allah o yo yaru yeso allah ni dandi mo hen kono kam kala to na hulbini onati hen wonno e nder haare he tan de julbe wobbe dogno tan awo hankari dañi biddi ton kongol rimer tan wedde nder kono mabbe pour bonnde rubde be wonde mi muhammadu kay waram muhammadu warama non hankadi na hawani be ndugi hankari jal be dogani kaaji ngaboy do kaaji na doga kanko haadi mo dogo mo yilo ne laa sallallahu alaihi kanko dum woni goja makko taw de kaado haale yalti ne kanko odo awede ngande ko wiyete moral yimbe hebe gonnam ganda ndugi ngacciare ne muhammadu waram muhammadu allah wiis muhammadu waram wallo ma itan ngaccan dino afa imma da qutila qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibihi falan yadurra allah shay'a allah wi dino kango reno tam anani kala gaccudo dino batte ganda kari mayi en wala kari no wudo wala batte kari warama wala batte mayi dum don torlata allah hay batte anani kanko odo gonnam kanko odo sahabi yanki o dugi wonno yidu yinalaado Allah haw yiti dum tigi haw andi sigi daga annabi jo kay waraka hayso barmi kay o mayani o tawi gonnam dental juudo ganda groupe to ko sano wonde nelaado sallallahu alaihi wasallam o huna baraza dawrul faris gonnam kanko o jamaru ko den ari hankal Hatib ibn Abi Balta ani kanko gonnam o ari haw yotti nelaado sallallahu alaihi wasallam on burno yidede fewde makko hunde fo hay wonki makko alladhi kana habba ilayhi min nafsi fawajadahu qad alamatu aljiraq wiyete barmande bangi fo jijam na yuppo e nelaado waddi ma ta sila ala jasadihi sharif anani on sa gonnam mo nangi tan ali ibn abi talib nangi jungo makko ngo sallallahu alaihi wasallam ina juusana mo ndiyam e jungo mo lote yeso ngo batti jijam dum no yeso ngo barmiri ndani kanko haadi mi ganda wi annabi jo manfa'ala bika hadha ya rasul allah kanko dum woni goja makka to hol barminirdo ni nalaado allah hol juppirdo nani jiija makko hol gañirdo mo dani nalaado allah yoro digu utbata ibn abi waqqas ya tan utbata ibn abi waqqas anani annabi sallallahu alaihi wasallam hashama wajhi wa daqqa raba'iyati bi hajar kango de ganda lartirni yasam go o gaani kam yasu he o helniiram deedo anani ramani bi o widdi kam en ko wiete hajar kango haari bu yinn kango o do golnam kango o mahala kango haari bu yimi nani tan goddo na du ko do hayre wonde muhammadu wa ram dum adena kam ardi joni kam yitti alla ba rasuwa maide anani kono nan mi dum do wi ko anna qad zahaba ruhi wille on sa way kono maido ni kango ganda wi annabi ju non ho ayna tawajja utba rabbi do tido mo hoto yari annabi ju jofi hadar utba da huccito fa ashara ila haythu tawajja qala fa ma dait u kango mi han kango mo haaju mako bur wonde tan ko utba da bar min do nela do o wi hatta zafirtu biha ka hata njitu mum do yito on de laban ko wiete ho kay aw ko wiete kette sarima de la rembelti do nangi wodo gorko wari dum fatarahtu rasahu tajharne urundi ono fukke leed ganda muddite hore mun ona wi urko ya nabi sallallahu alaihi wasallam anani annabi juddu animu go annam annabi juddu aninyal mun hadib du'a onani radiyallahu anka radiyallahu anka radiyallahu anka anani yo alla wele gama a itti dukuru nela alla itti mette makko itti nguto makko odo jaado ganda firimo ndani barbanirimo ndani anani du wari kanko odo haadi be ngandi darra makko nyanda waldi uhudi kay wona seeda tan du wari nelaado sallallahu alaihi wasallam awa wadi yimo ko wiete ambassade leydi misr kanko ni safir kanko ni furami nganda nelaado to ne bangal laamu misr e yo ya yottine ton leter nelaado sallallahu alaihi wasallam biite nanda diplomasi ko wala ko wiete ambassade ya gal hande ko e dum do wadi ko caggal sulhul hudaybiya ngari ko wiete non annaka lisdina l'islam wonti ko mondial hanga natti wonde nokku arab tan annabi ju wari lettreuji nelde lambe aduna he on sa anani joni kala ko mo jawa kay mo nela kay yo naw tawan jumun kam tawan natti mini gede kewde annabi sallallahu alaihi wasallam so wadan no neddo delegue tawana da jogi ganda gede kewde imanagal billahi e holare fuf anani annabi sallallahu alaihi wasallam kanko do halib kanko do nela wa nala sa sallam li no nelde nelade riyade muqawqis won lamdo misra on sa ikhtar li hadhihi al muhimma hadib ibn abi balta kanko hadib wodo kanko ganda kanko herna e galdo nelal wonno o mo jogi tigi ko wiyete ha joni ganduda e bo valer e ganda e darnde ko en for wonede ganda nawede ton to misra to yo yatun o yottine ton nelal sallallahu sallam o yahaw yide lamido misra kanko wodo hadib tawi ko wawde halde ko shair ko fasih ko tajir ko mutamayis fo mo jogi ko julange wonno ko neɗɗo kadi ganduɗa mumtaz wiyete nani kanko oɗo gonnam ganduɗa ko excellent kanko oɗo ganduɗa ha hadib al aminu alladhi kana yuhsinu arda ma fi yadayhi ko neɗɗo kolnaɗo war koliɗo kadi omo annabi so nelimo mbisaneli joma hakkille wi oto yiɗum wanni yata nelɗum tan gacca ko heddi ko ma fewno ha gasa هو الفارس الذي ينطلق بشجاعة كان غوني جامارو غاندا ياتيرتا تاغال ييجوتا كو مونيا انا ني كو نون كادو جيانو كو بوبو فيودو جونغو در صحابه بي تيرور دي ليس ان هي كان كو هينو جيا كادي كو فقي كادي كو غاندو كو جوم غاندال در صحابه فقهاء الصحابه اندوبي كادي ها جوني بانغال قران اي حديث كادي نو فوم هيدي ين يس دوري كان كو حادي بو مونيا وبدي بوچو ماكو سيكي كو ويته سارا ان جارند تشال مو غبنا تيلو haw yotti Alexandre dum wono sawon sa capital misra ko non den ko wiyete kier ko halamun halaka miijo mun miijaka tawni den ganda Alexandre woni wuro ganda gure boode der misra ko hen je on sa to woni capital mabbe hande kier do taw ma haka hoyda ka tawni anani kier way boode ni fofde na buro ganda ujnere hitande ganda al qahira ko ma kono non ha saadi hala Alexandre kama hoppan parce que Alexandre ko Alexandre le grand gannu kanu urongo ko onni innira gannu ko hunde boyde wari hawdari yasulam do misra o rokki on letter ne laado sallallahu alaihi wasallam kanko gonam kanko ganda be annabi juni isa yibrana anda kanko mo qawqis o noddi ha joni nantinobe letter uji ganda so gayino makko lamdo misra ne gandi lambe misra ko lambe mawbo no leedi misra ko leedi boyni ganda lamuji kewdi ngada lum tundiri ha noddi noon mbaɗo o traduit yo ar jangganamo lettere o noon sa leydi misra ndi ko wiyete ɗemgal arabe ala toon anani ko moƴƴere nelaɗo sallallah sallam e oɗo dine l' islam watti ɓeeɗo fo hande hande watti wiyde ha misral arabiya ɗum woni ko mettata joni noon romé en ko wonno ko nokkuji mabɓe wonno eyi ko wiyete misra en tunisie en fay libye en fay algérie en dofu saji watan ko inde romi ngonnoton hanki kambe labino fof anani kambe atraka embe kambe lumlum to diranno hen on sa dinul islam o ewata go fudu fudu mun jiga ay kanko lamdo misra o idditu letter uddi sa tawi daga winda hen ko bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullah wa rasuli ila al muqawqis azim al qibd azim al qibd سلام على من اتبع الهدى أما بعد إني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك اسم القبط نتينا لا الله يؤلاء تركوا منك بالله إن فطراك إن الله جميل من أدنى الآخر ففطرون جميل من أدنى جميل من الآخر وإن الرحمن الرحيم o letter yi ko muhammad matchudo alla nelaado alla feewde mu qaw islam do misr uy kifala alla yo wala diwi ndido peewal e yugo nide sada salmina fe neddo mo natan islam bita ko assalamu ala man ittaba'al huda kisala alla yo wona diwi ndido peewal diwi ndido gonga amma ba'du inni ad'uka min nodduma ko wiyete noddango islam o wi jebbiroda alla kisa maleda sa jebbilima hande aybi baraji ma labi di wonno ko chrétien wonno alla wi kala chrétien de l'islam arinde natbe hembe alla wi ko yuti kum kiflayin alla yurokkal mum ko baraji di ko gonno do no dine isa ko di baraji minnani don ko gandon nelado alla ari ha joni ganda dine isa o hankadi bennina alla ari dum don onon kadi kebon ha joni ganda jobdi gondi yuti kum kiflayin min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bi anani fa inta wallaita salima non andu ko wiyete gur bakatuji aqbad en woni kok en beedo fof e o ando yaadi hen kanko mu qaw isno jangi leter o wi a wi muhammadu minan namin jogi dine goddo min gassirtaamo sona min jiko uri mo moddude o wi kambe ko be chrétien dine mabbe nan do ko dine mawdo ad chrétien yagal ni ko wiyete ganda kewal mum e o gilende en kanyum buri hewde ha nyalawmo hande wiyete kambe buri limore de kono wonno limore de ko mere tan barki ala hen e chrétien tan baɗo o pratique dina mum daw ko famɗi e won tinniɓe tinniɓe ɓe ko yahoɓe église ñande dimanche ko heddi ko kam ko innene tan jogui ne wiye george ne wiye kada o kada gasi non foti kono kay dina o kayɓe gaccimo ha gasi ɓe lelnimo leydi ɓe kirsimo kala ko isa hanno ko ɗum ɓe mbaɗata hande ko wiyete omo sexuel en hande ɓuuri jogade doole fo koye leyɗele chrétien italie en to dina o wiyete jeyato anani faade ha joni ganda leyɗele ɓurɗe hewde sembe chrétien yagal aduna he tawata ko an hayɓe jeeɓi hande gorko e gorko yo lesundu tawa isa jeeya ko gueɗe ɗe o haaɗi eɗen gueɗe anani kanko oɗo nde o jangui letere o ko ni o wiya min jogui inna lana dinan lan nadahu illa lima huwa hayru minhu min gaccirta dina amen o sona min keeɓi ko ɓuuri ɗum moƴƴude ɗum woni ko jaabi eyyi kanko mo qaw islam ɗo misre nde o haali kaɗo haalo wi inna lana dinan lan nadahu illa lima huwa hayru minhu min gaccirta oɗo dina sona min keeɓi ko ɓuuri ɗum moƴƴude kay haaɗi wiyamin nodduma e dina allah woni l'islam anani oɗo annabiyo sallllahu alahi wa sallam wi ko yimɓe gandewa allah goto anani haalanimo noon haala rentinimo hen kanko haadi bo ganda dañi ko hulɓeniri lamɗo misra o o wi woto ƴewtan de batte ka lamɗo hande o wi ganda ayyuha almalik innahu kana qablaka rajulun yazamu annahu rabbul ala wiyata andi to jooɗiɗa ɗo garnoɗo laamiɗo wi kañum woni allah ɗum ko firano wiide haalde hen anani fa akhadahu llahu nakala al akhirati wal ula allah nangirimo konnguɗi makko ganduɗa ɗi o haalno bonɗi anani fantakama bihi jomiraɗo yofte e makko aɗa hani ha joni teskade ko heɓno on ko anani kanko mo qawqis o noon hankkadi o jaɓani deba hakkude makko e haaliɓe hen o juuta anani o wi on yo nawe to ɓuuri forde nder château makko he jippine toon o wi o muñanomo ɗeɗo balle haw yiya rayu makko haw yiida e hoore makko eyyi kanko haaɗi o haala tawi fa anzalani fi manzilihi wa kana li mukam o wi ko tillini kam nokku makko tigi o teddini kam toon fa aqamtu indahu hamsata ayyam gonmiɗon balɗe joyi caggal mum noon ha joni o noddi ha joni hooreɓe ganduɗa laamu o e chrétien dina o foof ɓe gaari hankkadi ɓe kaalde haaɗi ɓooɗo joni o wi mbiɗa an no mbiɗa ɓe namnima affaire muhammadou mo kaala ton haala sahibuka ho alaysa huwa nabiyya noona kone o wi a o wi ko haaɗi ganduɗade makkanaɓe ndiyimo jaltinimo wuuro ngo ewo o du o ñaago allah ɓe kalke kanko haali wo wi in Isa kañum nen yimɓe mum nangi ɗum mbina mbara ɗum nde fa ɗum ñagade Allah halkal o wi ahsanta anta hakim haala ka debawo yahata hakkude makko e haaliw to wiyomo haala fo a haaliw jaggamo ha tiiɗo anani o wi joni noon ko kalɗa ko ko gonga min hoore mi nani oɗo gorko Muhammad mi nani o yamirta sona ko moƴƴi o haɗata sona ko boni ko wiyete ko bilejo walla ɗum ɗo wi mum wona gonga Muhammadu wona bilejo wona kahin wona kaasi anani o wi kala kay koto ko annabi no innabi wayanno kay omo sifori nden hunde anani joni noon minomami dar fiya ko tan caggal joni win o windi lettere goɗɗo pour teddinde hen nelaɗo Allah kanko oɗo lamɗo misra o kadiu itti ha joni horɓe ɗiɗo rokki o wi on yo nawan nelaɗo Allah e kadoji kewɗi anani kanko oɗo gonnam woni ko waɗi kanko oɗo lamɗo ene jeyaɓeɗon ganduɗa horbiteɗo Mariata binte Shamoun on annabijo ni ganduɗa ɓamori on anani o nildi annabijo ko wiyete mbam puccu yo waɗɗo hen anani kanko haali bo oɗo heeɓi ngal ɗo teddugal kanko ne wona puramie kay kalɗo nodduɗo fewde diine l'islam to leydi misra ɗo hande misra jeyakoye leyɗele ganduɗa ɓurɗo hewde l'islam e nder aduna he anani ɗode annabi o sallllahu alayhi wa sallam noon probléme haaɗim nde aroyta konde annabijo yiiɗi fewite ganduɗa fellito udditoyde makka nde anani annabijo rendini sahaba makko foyoɓe ngar wonɓe dow e ɓadiɓe fo yo ngar sahabaɓe ngari kono moltanaɗo no wattu ujunnaji sappo sahaabi yanke fof ko ganduɗa daliɓe ko harbi yankoɓe annabijo noon na suuɗiɓe hotoɓe paayi o haalanta wonde ko makka o yiiɗi yaade pasque ko yiiɗa makka naɓe tina ganda ko toon o fayi anani joni noon kono annabijo woni sahabaɓe ɓe o haalani kowoni haqiqa o kay ko makka o fayi ene jeyan ali ibnu abi talib e aboubacry siddiq omar ibnu alkhatab e haaliɓe wona jeyano e haalananoɓe he ko wiyete on saha noon ko wiyete himmeji e goƴaji gaari naade hoore haaliɓe kadi bam andi galle makko ko toon woni anani kanko galle makko ko yentere nder makka wona ɗon ɓe jeeya eyi koɓe arnoɓe ɗon hankkadi ko wiyete noon hankkadi seyɗani waɗanima ko wiyete pittol ko o ronki hankkadi deƴƴe hoore nde awa miijoji fof gaari hen o gandi so makka naɓe tini ɗum ɗon mbaɗan revanche e ganduɗa sahabaɓe galleji mumen gonɗi toon ɗi kanko noon omo huuli galle makko gornama hoto waɗede ibada ha gas hoto mbarede ha gas hankkadi heddi tan omo miijo awa hankkadi miijo ngo addanimo hen miijoji niɓɓiɗɗi goɗɗi ɗum noon o waɗi ganduɗa footu mawɗo mo waɗi o anani ko hon noon gandu kanko oɗo kanko haali ɓo windi lettere fewde ɓuurachiyankoɓe inna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qad tawajjaha ileykum bi jeishin kal leyl o wi muhammadu rendiniɗo kono oɗo kono sahi mo cikkata maɗo kono jammani o wayi mumɓay hewde hen anani o yasiru ka seylo yarata ganduɗa lettere on ganduɗa o winde lettere he o wi kono o ardata kono wame ni hay hunde wawa darade yesso makko o wi o uksimu billahi mi wondiri allah law sara ileykum wahda oɗon gandi muhammadu haysu kanko goto ari toon o wawan wuuro ngo la nasarahu llahu ma allah jingganmo e dow mum anani wonno allah ko ɗum fadanima ko anani o itti lettere o rokki debbo o tawa yo yanawa ɗum to makka to fa anzala llahu ala nabiyihi wahya annabi sallam heeɓi wahyu ummorade e jomiraɗo no haalanamo wonde lettere nana ya lettere oɗo moƴƴani annabi sallam niri ali ibnu abi talib e zoubair ibnu alawam e miqdad ibnu amr o wi in taligu jeehi hatta tatu rawdata ha nokku goto ne wiye ni fa inna fiha mara debbo nan ɗon mushrikine anani ma aha kitabu jogui lettere o woni hen ko haaltoyde ko ganduɗa pewjuɗen ko fakhuduhu mina nangui lettere o falamma jaa assahabatu bilkitab no lettere addagonam hakkude sahabaɓe ida fihi min hatibi ila unasi min al mushrikine ɗo debo lettere i koye haali fewde yoga yimɓe to mushrikine min ahli makka omo haalanaɓe wonde annabijo sallllahu alayhi wa sallam ewa dillugol annabijo e ummugol nelaɗo sallllahu alih wa sallam yaade huccude makka nelaɗo sa sallam nili yo ar joni joni nde o ara o darna yesso nelaɗo allah annabijo wima hada ya hatib atarifu hada alkitab i ɗum ɗone ko woni o lettere aɗa andanimo o wi annabijo kono woto yawa tan de woto yawa ñawde am tan de annabijo anta katabta hada an windi ndeɗo hunde qala naam ya rasulllah o wi ko min windi de kono oma faaltu dalika richa li rasulillah o wi waɗirani ɗum noon jamfade nelaɗo sallllahu alih wa sallam wala nifaqa no waɗirani nafiguere waɗirani kadi irtidare n yaltude diine l' islam wala ridan bil coufre wona omo yiiɗi keferagal ne kay o waɗirlani caggal nde o yi diine l' islam imanagal moƴƴere no wawi hewde hen ni وي إني والله لناصح لله ولرسوله وي كالنغان دا كوين والا دين الله ينالا الله مي بودوم جيدو هاي سو يندي او ليتر غي بودوم دو دي ونكو هادي نالا صلى الله عليه وسلم يما الذي حملك على ما صنعت كوورت ما يود دي دو هوند وي يا رسول الله إني كنت رجلا غريبا في أهل مكة وي نالا الله دا ندي ميمي جياغاتو مكة دو كو مي تومارانكي غليلا منتو ولم يكن من انفسها وكان أهلي بين ظهرانيهم قلم ونباكون ورطوتون ونتق فخشيت عليهم كلمي أو وهاجون ورهون لهبدبه وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة كان مهاجرين أن إمنوا بمكة غارجا غاردما بغورفون جغيرون بندراب تمكة رومين هدانا دم كوريجم وديدهون لكونا كان كونون وجهاكتون أنني وفا أحببت أن وكان كونو يد إن فاتني ذلك بيرو ألاتون لينيو ألاتون سودوبا ألاتون كوريجم bayr in fatani zalika min an-nas bana takhidhu 'andahum yadan o yondarde mabbe tehilagal won kam rokkibe o do kabar pour wona sababu kam be basa wadde galle makko hay hunde fa katabtu kitaban li ahli makka o illata roma andi o torrata allah torrata ne la yadurru allah wa rasulu shay'an anani o yibede yanna ko bindumi ko ma allah fenyin halam ma ne ko mutimul lahu amara anani kanko bo hadab hangaro wiyete bayde ko dari do wada ala bar o mo nyaawi o ma defense hore makko anani o hali o hali haw gay joni hade annabi sallallahu alaihi wasallam kanyum tellinta nyaawore de hankari sahaba e fona kidi koy normal kam nana wafi silama na jime makko kono annabi ji wi laqad sadaqakum o ko hali ko ko gonga fala taqulu lahu illa khaira wato biya mu haybat allahu akbar ya annabi sallallahu alaihi wasallam gona munyal makko e hakkilantagal makko e ha joni ganduda e wawde rende ko wete dental ngal كون عمر كان بات حماس جوغي او وي يا رسول الله انه قد خان الله النبي او دو كو جام في الله نجام في نلاد الله جوب فوف فداني اتم حمتا كو يرندي النبي ييجي ماكو يا تقتل رجلا من اهل بدر عمر اد واي نين هوند اد سوسي مرا ند تاوا دو بدر ما يجري قال الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ويمتا عند كو اندينتو ما وند الله جلي فيما دو يمبه بدر بي jemraaji ngolle ko jiddon fugo mi jafido mon anani o woni haadi bo woni ganda haado haala ko ni woni ganda ko wiyete ko wanno kanko haadi ganda dum woni windobe tarihi e windobe hadiseji windobe ganda tafsir to jaada fo tawon inde makko arito anani joon non ko wiyete laabal ko o hebi baraa kay ko wiyete khiyana khiyanatul uzma kam alla dandi mo hen ngari jemraaji subhanahu wa ta'ala لتلنا آي أنذرهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ناني كون داني ودو خيانة مورو ني يوري مكو ودي فوت مورو نون كون دوما داناني مو غاندا وند كافر ولا وارد ولا يالتين دين الإسلام ونو مو جوغي غولي مود موج غاندا موج دين كادي نتفان ماغو نام غولي ما موج نتفان ماغو هي اناني دو ود تشغال كادو هوني نو وند هانكادي ولد واداني فوسو نام وند النبي anani nyanda fathu makkah de nyanda hunaini en nyanda taif en dum do fo ganda haw yaltide annabi yare tabuk hawude rome en dum do fo ko sera annabi joni o wonir sera nalado allah sallallahu alaihi wasallam aw ha hote jum e ngadde ganda ka do hala ko wiyete haadi ko dum do ko hunde istaji makko kango do sahabi yange teddu radiyallahu anhu e woni o sahabi yange teddu annabi sallallahu alaihi wasallam nyaawi wi ko haali ko ko gonga e dum do ganda ko khada ko erreur ganda ko foot mawdo e kono non o woppani diine o anyani l'islam o wontani kefero yida kefera gal ne kay o to biye mo sona ko modji goran der ndata qulillahi khaje ngal do defu yalno mawnude fof annabi sallallahu alaihi wasallam woto biye e makko sona modjere wala fala taqulu lahu illa khaira anani en der dum ayaji qur'ana tilli pour gongdinde ha joni tabatinde hala ne laado allah ka jomradi e he mon gongdinbe allah do woni haadi be ko wana be en fof alla wila tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya o ran jigirde gañam e gañam ko keedido anani alla yoron daara ci ilagal hakkuna jaa juldo go nam ndaara ci ilagal hakkuna mun kefere tawna kefere yugo yida ko jogida ko jaranande yubbe julbe no bay walla julbe ni jaana bada supporte hefere no jogi ganda ha joni tumci mun taw kuraaji ngoni hen taw heefere be equipage kolbaaji keedu fo wadira ko wallude diina kerecien yaagal ngal gallaade burgal woné ma yoji mabbe anani Allah yimbe yeddube ko ndokka don ko yeddube qur'ana yeddube nelaado Allah ko baddato na selnaade ben e yidde ben waddi ben siforte ha ina warondire hen wagar kafaru ma ja'akum minal haqq anani kanko haadi mo majjanu go hefre mbadi ko kambe jaltin nelaado Allah jaltini mo hay kanko dum non hayso gongli jumra subhanahu wa ta'ala on jalti wadudu jeedon tampani diine Allah ndentude yantude be do tan anani jumraru subhanahu wa ta'ala ina andi kala ko ciuddo ne ko pinnin don fof kala battudo den hunde faqad dalla sawa as-sabil majjila wal gong kala battudo kala battu de do hunde hangade kasi anani be do so be kewe mon dola e goto mon heddota ko do ko hondani ngadi be gaccitan demde mabbe juude mabbe fo yotto mon anani batte diine Allah be ganyiri mon ko batte ganda ko ballaton diine Allah ko gondon ganda ansari muhajirin ko dum be ganyiri mon anani jumraru yi ganda yaskhufukum yakunu lakum aada be berta juude mon fef juude mabbe fewde mon anani kambe ala fofo be jidi ala fofo keferu yidane juldo sono yawon keferu yantay mum wallondira diine dum non be heewa anani waddu lo takfurun anani jumraru yi dum non dam do endama hay batte nafata dam do endam ani jide yimbe ko musulki ko be heferebe hay batte yibe certa mabbe gaccabe badano en Ibrahim wi noni e isse Ibrahim tan caggal ari ganda o do ka do hala der suratul imtihan he jumraru Ibrahim wannoni tam feewi inna bura'a minkum Ibrahim ne wadde kureji makko yottini be daawo wajibe kabbi mo piimo be duppimo merede do ande hankari be do kay ko ni o wiawo mi dandima mi woppimo bura'a minkum o mimma ta'buduna min dunillah tanke ko dum do ndewaton ko dum do killi don ko dum do jogi don o mimmi certe mon seleven cek dum woni ganda bura'a minkum o mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum min jeddi ko gondo ne mun ko aw hakkunde men kadi ganda ko wiyete ko wiyete e ger ko kontini tan bada bayna banakum al ada wal baghda abadan hatta tu'minu billahi wahda sana gonginon Allah goto gongindo Allah goto anani ko beedo ngoni ha joni bandiraabe gongindo Allah goto be ngoni bandiraabe ko be ngoni sehilabe ko be ngoni yidondirde ko be ngoni wallondirode Allah yal mu'minul mahdi ba'dhum awliya'u ba'd nani jomiraado ko niwi ko nam sahabaabe beedo hoto bi wodo gorko hay batte wodi fotiri mawni kono yobe jaafo mo be gaccu anani jomiraado subhanahu niwi gade halmi gise ne Ibrahim no wadde koreji mum anani ko ni de e kanko do haali bo do aya qur'ana aw ganda mu fassirine mu kawri ganda ko qadiya makko heteli kanko gonnam kanko haadi boni wondire annabiijo sallallahu alaihi wasallam annabiijo rutte joomun o hilni dewal makko Allah e noddudi himbe fewde Allah ko cerno ko jangudo ko bawdo qur'ana ko bawdo hadis ko tampando diine Allah e tampande diine Allah ha kan cakketo gurnam makko gonnam o may ko to madina do e lumtagal sayyidina usman radiyallahu anhu sayyid bil zurar non gurdam haadi boodo jawta ko asiratun nabawi ibn hisham e tarikh ganda dimashq ibn asakir e sir alamun nubala li zahabi ganda defte ko yummaaje defte motana der tarikh l'islam l'islam tarikh l'islam der defte kanyum en jaltini den hunde e tafsir qur'an ibn kasir haadi ganda haadi mo der tafsir munne haadi mo der tarikh munne do woni siratun nabawi ko non ko honnon ka deftere ne wiya ha joni zadil ma'ad fi hadi khairil ibad da deftere gonna deftere mul qayyim ganda mojjere do kadi ganda hala makko ariton tabaqatul kubra deftere ganda wiita tabaqatul kubra limni sa'd deron ko yumma jeje ya al isabatu fi tamyiz as sahaba o won ganda deftere ibn hajar al asqalani usun al kubra lil bayhaqi kango den gandi kango ibn hajar so gayne deftere so gayne qadiya tan wala mawdu hankadi e wiide na refte hen ni hankadi ko ha haala heewa tan kanko nden waɗi so ganduɗa ɗum ɗo sahihul bukhari ndo sharihin ɗum nde hankadi gasi sarahaji gonnoɗi ɗon e jogorɗi fewnade e garoji fof majji batte saraha makko oɗo ko ndaw gandal ndaw muñal ndaw deƴere ndaw moƴƴude hakkille kanko ibnu hajar anani ko hondani nde deftere n al isaba fi tamyiri sahabati ko noon sunna al kubra lil bayhaqi e musnad abi yala haala ka ari toon tabaqatul kubra libni saad anani ko wonnon kadi ganda ko wiyete ganda defte tarikhaji de defte sira de fof na famdiru inde odo gorko arani ha no dem be rabbana habana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin